कोई तुझे छेड़े कहीं चुप रहूं मैं वहां। सी मैंने नहीं पहनी है चूड़ियां। कोई तुझे छेड़े कहीं चुप रहूं मैं वहां, तेरे जैसी मैंने नहीं पहनी है चूड़ियां। चोरी चोरी ओवी मैंने चोरी चोरी चोरी चोरी तेरे संग अखियां मिलाई रे चोरी चोरी तेरे संग। तूने सारे आम तूने सारे आम बदनाम कर दिया। तूने सारे आम बदनाम कर दिया चोरी चोरी तेरे संग ओवे मैंने चोरी चोरी।